مؤاخذه یوسف صدیق علیه السلام. آنچنان که یوسف از زندانی با نیازی خازه سعدانی خواست یاری، گفت چون بیرون روی پیش شه گردت امورت مستوی، یاد من کن پیش تخت آن عزیز تا مرا هم واخرت زین حبس نیز. کی دهد زندانی در اقتناس مرد زندانی دیگر را خلاص؟ اهل دنیا جملگان زندانی هند، انتظار مرگ دار فانی هند. جز مگر نادر یکی فردانی، تن به زندان جان او کیوانی. پس جزای آن که دید او را معین، ماند یوسف حبس در بضع سنین. یاد یوسف دیو از عقلش سترد، و از دلش دیو آن سخن از یاد برد. زین گنه کامد از آن نیکو خصال، مان در زندان زداور چند سال. که چه تقصیر آمد از خورشید داد، تا تو چون خفاش افتی در سواد؟ این چه تقصیر آمد از بحر و سحاب، تا تو یاری خواهی از ریگ و سراب؟ آمگر خفاش طبعند و مجاز، یوسفا داری تو آخر چشم باز. گر خفاشی رفت در کور و کبود، باز سلطان دیده را باری چه بود؟ پس ادب کردش بدین جرم استاد، که مساز از چوب پوسیده عماد. لیک یوسف را به خود مشغول کرد، تا نیاید در دلش زان حبس درد. آنچنانش انس و مستی داد حق، که نه زندان مان پیشش نه قصق. نیست زندانی بهشتر از رحم، ناخوش و تاریک و پرخون و وخم. چون گشادت حق دریچه سوی خیش، در رحم هر دم فزاید تنت بیش. اندران زندان ز ذوق بیغیاس، خوش شکفت از قرص جسم تو حواس. زان رحم بیرون شدن بر تو درشت، می گریزی از زهارش سوی پشت. راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دیگر در باغ ترش و نامراد. قصر چیزی نیست، ویران کن بدن، گنج در ویرانی است ای میر من. این نمی بینی که در بزم شراب، مست آنگه خوش شود کو شد خراب؟ گرچه پر نقش است خانه برکنش، گنج جو و از گنج آبادان کنش. خانه ای پر نقش تصویر و خیال، وین صور چون پرده بر گنج وصال. پرتو گنج است و تابش های زر، که در این سینه همی جوشد صور. همز لطف و عکس آب با شرف، پرده شد بر روی آب اجزای کف. همز لطف و جوش جان با سمن، پرده ای بر روی جان شد شخص تن. پس مثل بشنو که در افواه خواست، کانچه بر ما ای برادر همز ماست. زین حجاب این تشنگان کف پرست، زاب صافی اوفتاده دور دست. آفتابا با چتو قبله و زعیم، شب پرستی و خفاشی می کنیم. سوی خود کن این خفاشان را متار، زین خفاشیشان بخر ای مستجار. این جوان زین جرم زال است و مغیر، که به من آمد ولی او را مگیر. در عماد الملک این اندیشه ها، گشته جوشان چون اسد در بیشه ها. ایستاده پیش سلطان ظاهرش، در ریاض غیب جان طاهرش. چون ملائک او به اقلیم الست، هر دمی می شد به شربی تازه مست. اندرون سور و برون چون پرغمی، در تن همچون لحد خوش عالمی. او در این حیرت بود و در انتظار، تا چه پیدا آید از غیب و سرار. اسب را اندر کشیدند آن زمان، پیش خوارمشاه سرهنگان کشان. الحق اندر زیر این چرخ کبود، آنچنان کره به قدر و تگ نبود. می رو بودی رنگ او هر دیده را، مرحبان از برق و مهزاییده را. همچو مه همچون عطارد تیز رو، گویا سرسر علف بودش نجو. ماه عرصه آسمان را در شبی، می برد اندر مسیر و مذهبی. چون به یک شب مه برید ابراج را، از چه منکر می شوی معراج را؟ صد چو ما هستن عجب در یتیم، که به یک ایمای او مه شد دونیم. آن عجب کو در شکاف مه نمود، هم به قدر ضعف حس خلق بود. کار و بار انبیا و مرسلون، هست از افلاک و اخترها برون. تو برون رو همز افلاک و دوار، وانگهان نظاره کن آن کار و بار. در میان بیزهی چون فرخها، نشنوی تسبیح مرغان هوا. معجزات اینجا نخواهد شرح گشت، زسب و خوارمشاه گو و سرگذشت. آفتاب لطف حق بر هرچه تافت، از سگ و از اسب فر کهف یافت. تا به لطفش را تو یکسان هم مدان، سنگ را و لعل را دادو نشان. لعل را زان هست گنجی مقتبس، سنگ را گرمی و تابانی و بس. آن که بر دیوار افتد آفتاب، آنچنان نبود کذاب و اضطراب. چون دمی حیران شد از وی شاه فرد، روی خود سوی عماد الملک کرد. که اخی بس خوب اسبی نیستین، از بهشت استین مگر نه از زمین. پس عماد الملک گفتش ای خدیو، چون فرشته گردد از میل تو دیو. در نظر آن چاوری گردید نیک، بس گش و رعناست این مرکب ولیک. هست ناقص آن سرن در پیکرش، چون سر گاو است گویی آن سرش. در دل خارم شهین دم کار کرد، اسب را در منظر شه خار کرد. چون قرض دلاله گشت و واسفی، از سگ از کرباس یابی یوسفی. چون که هنگام فراق جان شود، دیو دلال در ایمان شود. پس فروشد ابله ایمان را شتاب، اندرون تنگی به یک ابریق آب. وان خیالی باشد و ابریق نی، قصد آن دلال جز تخریق نی، این زمان که تو صحیح و فربهی، صدق را بهر خیالی میدهی، می فروشی هر زمانی در کان، همچو طفلی می ستانی گردکان، پس در آن رنجوری روز اجل، نیست نادر گر بود اینت عمل، در خیالت صورتی جوشیده ای، همچو جوزی وقت دق پوسیده ای، هست از آغاز چون بدران خیال، لیک آخر می شود همچون هلال، گر تو اول بنگری چون آخرش، فارغ آیی از فریب فاطرش، جوز پوسیده است دنیا ای امین، امتحانش کم کن از دورش ببین، شاه دیدان اسب را با چشم حال، وان عماد الملک با چشم معال، چشم شه دو گز همی دید از لغز، چشم آن پایان نگر 50 گز، آن چه سرمستان که یزدان می کشد، کس پس 100 پرده بیند جان رشد، چشم مهتر چون به آخر بود جفت، پس بدان دیده جهان را جیف گفت، زین یکی زمش که بشنود و هست، پس فسردن در دل شه مهر است، چشم خود بگذاشت چشم او گزید، هوش خود بگذاشت قول او شنید، این بهانه بود آن دیان فرد، از نیازان در دل شه سرد کرد، در ببست از حس او پیش بصر، آن سخن بود در میان چون بانگ در، پرده کردن نکته را بر چشم شه، که از آن پرده نماید مه سیه، پاک بنایی که بر سازد حسون، در جهان غیب از گفت و فسون، بانگ دردان گفت را از قصر راز، تا که بانگ وا شدستین یا فراز، بانگ در محسوس و در از حس برون، تبصرون این بانگ و در لا تبصرون، چنگ حکمت چون که خوش آواز شد، تا چه در از روز جنت باز شد، بانگ گفته بد چو دروا می شود، از سقر تا خود چه دروا می شود، بانگ در بشنو چو دوری از درش، ای خنک او را که وا شد منظرش، چون تو می بینی که نیکی می کنی، بر حیات و راحتی در می زنی، چون که تقصیر و فسادی می رود، آن حیات و ذوق پنهان می شود، بیش از این منگر تو از دید خسان، که به مردارت کشندین کرکسان، چشم چون نرگس فرو بندی که چی، این عصایم کش که کورم ای اچی، وان عصا کش که گزیدی در سفر، خود ببینی باشد از تو کورتر، دست کورانه به حبل الله زن، جز بر امر و نهی یزدانی متن، چیست حبل الله رها کردن هوا، کین هوا شد سرسری مرعاد را، خلق در زندان نشسته از هواست، مرغ را پرها ببسته از هواست، ماهی اندر تابه گرم از هواست، رفته از مستوریان شرم از هواست، خشم شحنه شعله نار از هواست، چارمیخ و هیبت دار از هواست، شحنه اجسام دیدی بر زمین، شحنه احکام جان را هم ببین. روح را در غیب خود اشکنجه هاست، لیک تا نچهی شکنجه در خفاست. چون رهیدی بینی اشکنجه و دمار، زان که زد از زد دو گردد آشکار. آن که در چه زاد و در آب سیاه، او چه داند لطف دشت و رنج چاه. چون رها کردی هوا از بیم حق، در رسد سغراق از تسنیم حق. لا تطرق فی هوا کسل سبیل، من جناب الله نحو السلسبیل. لا تكن طوع الهوى مثل الحشیش، ان ذل العرش اولى من عریش. گفت سلطان اسب را واپس برید، زودتر زین مظلم بازم خرید. با دل خود شه نفرمود این قدر، شیر را مفرید زین رأس البقر. پای گاون در میان آریز داو، رو ندوزد حق بر اسبی شاخ گاو. پس مناسب صنعت است این شهر زاو، کی نهد بر جسم اسبو عضو گاو. زاو ابدان را مناسب ساخته، قصرهای منتقل پرداخته. در میان قصرها تخریجها، از سوی این سوی آن سهریجها. و از درونشان عالمی بی منتها، در میان خرگهی چندین فضا. گه چو کابوسی نماید ماه را، گه نماید روزه قعر چاه را. قبض و بست چشم دل از ذوالجلال، دم به دم چون می کند سحر حلال. زین سبب درخواست حق از مصطفی، زشت را هم زشت و حق را حق نما. تا به آخر چون بگردانی ورق، از پشیمانی نیفتم در قلق. مکر که کردان عماد الملک فرد، مالک الملکش بدان ارشاد کرد. مکر حق سرچشمه این مکر هاست، قلب بین اصبعین کبریاست. آن که سازد در دلت مکر و قیاس، آتشی داند زدن اندر پلاس.